Goedenavond. Voor de Tweede Wereldoorlog telde Nederland 12 Chinese restaurants. Maar dat explodeerde. Bijna in iedere stad of gemeente of dorp was wel een lokale dorp Chinees te vinden. Vanaf de jaren 80 waren dat er namelijk zo'n 2000 geworden. Het vormde een derde van het totale gastronomische aanbod in Nederland. Inmiddels ligt dat aantal nu rond de 900. Steeds meer jonge Chinezen hebben namelijk geen zin om de zaak over te nemen van hun ouders. Dreigen klassiekers zoals Babi Pangang of Fuyung Hai hierdoor verloren te gaan. Vanavond zitten we niet in een restaurant zoals maandag, maar vanavond wel in een keuken in de Pijp in Amsterdam. En de keuken, ja, die is van mijn gast Julien G. Goedenavond. We zitten aan je keukentafel. Het is hier allemaal prachtig, strak en design en netjes opgeruimd. Wordt hier wel gekookt? Ja, zeker wordt hier gekookt. Ja. En wat kook jij dan vaak? Stiekem vind ik Franse patisserie heel erg leuk om te koken. Jij gaat dus zeggen Chinees, maar nee. Chinees vind ik ook heel erg leuk. Maar ja, stiekem, mijn passie ligt toch wel bij de Franse patisserie. Ik heb wel een theme ook met Parijs van je gekregen, aan, dus ja, daar ga je al. Inderdaad. Je vertelde me wel dat je een klein beetje zenuwachtig bent. Want we hebben natuurlijk wel je huis overgenomen. Deze omgebouwd, ja. Hele normale setting voor jou. Precies, ja. Zo praat ik altijd in mijn keuken. Ja, de radio. Jij bent van de stichting Meer dan Babi Pangang. Wat doet die stichting? Ja, stichting Meer dan Babi Pangang is een creatief platform. En wij ontwikkelen en voeren verschillende projecten uit waarbij we verschillende Aziatische culturen promoten. En op die manier proberen we dus eigenlijk voorbij de stereotypes te gaan. Ja, want Babi Pangang is een stereotype. Ik heb zelf ook Chinese roots. En vaak word ik vereenzelvigd met het gerecht, maar ook met het Chinese Indisch restaurant. Ja, want hoe kan je een voorbeeld geven? Hoe ziet dat dan uit in de praktijk? Of? Ja, vaak is het dan, krijg ik dan meteen de vraag: oh, hebben jouw ouders altijd ook een restaurant? Ja. Nou ja, helaas moet ik dan toch ja zeggen. Ja. En dat is in dit geval. Maar. Ja, ja. Maar inderdaad, maar. Mijn ouders hebben een Chinees-Indisch restaurant gehad, maar ik niet. Dus en betekent dus niet dat ik automatisch ook een Chinees-Indisch restaurant heb. Nee, maar jij bent wel een drijvende kracht achter het feit dat het Chinees-Indisch restaurant immaterieel cultureel erfgoed is geworden. Dus dat vond jij wel belangrijk. Jazeker, ja. Waarom? Ik ben er ook heel erg trots op. Het Chinees-Indisch restaurant is natuurlijk ook niet meer weg te denken uit het Nederlands straatbeeld. Ik bedoel, als ik aan jou vraag, Chinees-Indisch restaurant. Ja. Mijn ouders op verjaardagen gingen Babi Pangang halen. Dat is gewoon zo. Ja. Fuyung Hai, Chop Choy, ja, zeker. Ja, precies. Dus nou ja, en voor ons was het ontzettend belangrijk om deze erkenning te behalen. Omdat ja, het is een ode aan alle Chinees-Indisch restauranthouders die door de jaren heen zo ontzettend hard hebben gewerkt om eigenlijk toch zo'n ontzettend sterk merk neer te zetten. Ja. En daarnaast is het ook een stukje culturele diversiteit van die tijd. Er zijn drie verschillende culturen gemoeid bij het Chinees-Indisch restaurant. Namelijk de Nederlandse, de Chinese en de Indonesische. De Nederlanders eten het, de Chinezen runnen het. En er zijn heel veel Indische en Indonesische gerechten staan op de kaart. Ja, want ik vroeg me dus ook af, is het dan dus, want het is eigenlijk niet Chinees, maar is het dan dus aangepast op de Nederlandse eetcultuur? Of hoe is dat ontstaan? Ja, het is inderdaad aangepast. Ik zal een klein stukje context. In 1911 kwamen de eerste Chinezen aan in Nederland. Zeelieden. gaandeweg zijn de zeelieden in Nederland gebleven. En in 1922 is het eerste Chinese restaurant geopend op Katendrecht in Rotterdam. En door de jaren heen zijn er steeds meer authentieke Chinese restaurants hun deuren geopend in Nederland. En in eerste instantie werden deze alleen bezocht door de Chinezen in Nederland. Mm-hmm. Maar ook sommige avontuurlijke Nederlanders, zoals de Bohem, die wilden wel eens naar de Chinese restaurant gaan. Maar het was pas na de Tweede Wereldoorlog. En toen Indonesië onafhankelijk werd, zijn er vele mensen vanuit Indonesië terug naar Nederland gekomen. En de Chinese restauranthouders zagen daar een nieuwe doelgroep. Ze dachten, hé, dat is interessant. Ze bereiden hun kaart uit met gerechten zoals nasi goreng, rendang en saté en dat soort dingen. En ze huurden kokkies in, zodat zij konden leren hoe je deze Indische gerechten kon maken. Nou ja, en op een gegeven moment plakten ze dus het woord Indisch achter Chinees-Indisch restaurant. En zo werd het Chinees-Indisch restaurant geboren. Ja, maar die term kokkies, je zegt ook echt kokkies. Want ja, ik vroeg me altijd af, hoe kan het nou dat die babi wang overal hetzelfde smaakt? Is dat, heeft dat gewoon één iemand heeft een recept bepaald? Of? Ja, dat is een beetje hoe het is ontstaan. Dat het uit onderzoek is ook gebleken dat het eigenlijk ergens in Eindhoven is ontstaan. Dat een chef dit gerecht had bedacht. En vervolgens werd het zo'n ontzettend succes dat er verschillende Chinees-Indisch restauranthouders door het land heen naar Eindhoven gingen om het te proeven. En dan vervolgens het zelf na te maken eigenlijk. Het is eigenlijk ook verder nooit meer aangepast. Want het smaakt nog steeds hetzelfde waarschijnlijk als het recept uit Eindhoven. Vind je het zelf lekker, babi pakken? Nee. Oh, ook niet? Nee. Had je dat niet vroeger in het restaurant? Nee, zeker niet. Nee, als kind ben ik wel opgegroeid in het restaurant van mijn ouders. En ik zag mijn vader altijd voorbij stomen met honderden borden babi panggang naar klanten te brengen. En als ik dan aan mijn vader vroeg van, ja, wat is dit? Dan zei hij altijd, ja, het is niet lekker, is voor de Hollanders. Oh, hij vond het zelf ook gewoon helemaal niet lekker? Nee. Oh, wat erg. Die zegt ook zoveel over onze smaakpupillen van Hollanders. Ik zeg niks. Duidelijk. Oké, helder. Maar hoe zag je jeugd dan uit? Was je vaak in dat restaurant te vinden? Ja, mijn broer en ik zijn min of meer opgegroeid in het restaurant. Mijn ouders hadden vrij weinig tijd voor ons, want zij waren alleen maar aan het werk. Ja, echt dat beeld van gewoon nooit een dag vrij nemen ook, hè? Nee, dat klopt dus wel echt. Ja, we gingen ook nooit op vakantie. Geen dagjes uit of zo. Maar ze klinkt lullig, maar besteden ook geen aandacht aan jullie dan? Geen tijd? Ja, weinig eigenlijk, ja. Ja. Jeetje, dat klinkt toch best heftig. Ja, het was af en toe was het best eenzaam inderdaad. Ja. Ja, ja. Mijn ouders hadden ook geen tijd om naar ouderavonden of iets dergelijks te gaan. En zei school daar ook dan niks over? Nou, jawel. Op een gegeven moment viel ik toch wel een aantal keer in slaap in de klas. Omdat er was niet echt een bedtijd. Want onze bedtijd, dat was spitsuur in de zaak. Dus, jullie mochten zelf een beetje bepalen. Precies. Ja. Dus dat werd natuurlijk gewoon laat. Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment werd mijn moeder op het matje geroepen bij de juf. En vervolgens moest mijn moeder ons toch aan onze bedtijd houden. En zij onder de afhaaltoonbank had zij een klein soort van nestje gecreëerd waar mijn broer en ik dan onder konden slapen. Jullie sliepen onder de afhaaltoonbank? Ja. In het restaurant waar mijn ouders aan de andere kant dan waarschijnlijk de babi panggang gingen ophalen? Ja. Jeetje. Ja. Dat is best wel bizar als je nu op terugdenkt. Ja, nu kan ik erom lachen inderdaad, maar destijds was het het was wat het was. Je dacht er verder niet echt over na. Nee. Dus het was eenmaal zo. Ja. Maar ben je daar anders over na gaan denken door de jaren heen? Ja, zeker. In eerste instantie dacht ik van het restaurant is eigenlijk een vervelend iets. Want mijn ouders hebben geen tijd, we kunnen niet op vakantie. En noem het zo maar op. Maar op het moment, toen we aan de slag gingen met het immaterieel erfgoed en dergelijke, besefte ik me hoeveel mijn ouders hebben opgegeven voor zichzelf om een betere toekomst voor ons op te kunnen bouwen. Dus voor nu eigenlijk niks meer dan respect voor ze. Ja, die waardering is eigenlijk wel helemaal gaan ontstaan. Ja. Die afkeer, hoe uitte zich dat dan thuis? Had je daar discussies over? Of liet je dat ook wel destijds aan je ouders merken van stom restaurant en zo? Nee, daar praten we eigenlijk nooit over. Want ik wist dat het restaurant de enige manier was voor hen om geld te verdienen. Ja. Dus ja. En je één broer zei je of meerdere broertjes en zusjes? Ik heb een oudere broer en een halfzusje en een halfbroertje. Ja, dus en ja, om jullie jeugd natuurlijk te kunnen financieren. Precies. In feite, ja. Je luistert naar 5 dagen. Deze week duiken we in de Chinese keuken. Een lokale dorp Chinees, die verdwijnt. Het aantal zaken is al gehalveerd in ons land. Heb jij zelf de toko van je ouders overgenomen? Nee, absoluut niet. Wou je dat zelf niet? Of? Nee, de horeca is niet per se mijn pakje aan, zou ik maar zeggen. Ik heb ook gezien hoe hard mijn ouders hebben moeten werken door de jaren heen. En dat was niet heel erg motiverend. Om dat wel te gaan overnemen. En wat zeiden die ouders er zelf over? Mijn vader heeft in 2018 zijn zaak gesloten. En het grappige is dat hij ons nooit heeft gevraagd überhaupt of wij de zaak over wilden nemen. Dat was niet ook een soort van halve druk of iets dergelijks? Of hints? Nee, totaal niet. Mijn vader wist, denk ik al, gewoon dat wij het niet wilden overnemen. Ja. En mijn moeder, die spoorde ons eigenlijk altijd aan om helemaal niet in het restaurantwezen te werken. Oh, die wilde een andere toekomst voor jullie? Ja, zij wilde niet dat wij zo hard moesten werken zoals zij dat hadden gedaan. Eigenlijk heel lief. Ja, absoluut. Ja. Die opvolging, dat is echt een probleem. Onze verslaggever Joris Kreugel die sprak Chinese jongeren tijdens het Chinees Nieuwjaar in Den Haag over hun ambities en de Chinese cultuur. Bij mijn oma dan voel ik me meer Chinees, want ze kan niet echt Nederlands. Dus dan praat ik meer Chinees met haar en dan over de cultuur en zo. Thuis dan heb ik ook Nederlandse vrienden en heb ik Nederlands werk. Dus dan voel ik me meer Nederlands. Wat deed jouw oma? Mijn oma werkte ook in de horeca. Ze is volgens mij met mijn opa samen in Nederland gekomen om een restaurant op te starten. En nu, je ouders hebben het overgenomen? Ja, mijn tante en mijn moeder hebben het vooral overgenomen, het restaurant. En ze hebben het best wel veel groot van gemaakt, dus daar zijn we wel trots op. Hoe trots ben je daarop? Dat ik het misschien later ook wil overnemen. Ja, gewoon een beetje helpen met hun, want ze hebben er zo lang aan gewerkt. En ja, het moet doorgaan. Vind je dat zelf of voelt dat ook als een druk? Op een gegeven moment voelt het ook een beetje als een druk. Maar als je nadenkt over hoe lang het restaurant al bestaat. En dan denk je van, oh, ik wil het wel even nog verder bekend laten worden. Dus ik wil het wel door laten gaan. Ze hebben wel een suggestie gegeven. Je mag doen wat je zelf wilt. We staan altijd achter je over wat jouw keuzes zijn. Maar het restaurant overnemen is ook een keuze als het eventjes niet goed gaat. En dan... Want hoe belangrijk is dan ook de familie? Voor mij is familie heel belangrijk, vooral mijn moeders kant. Ik ben heel close opgegroeid met hun. Meestal heeft mijn oma mij ook gewoon grootgebracht. Dus ik hou het. En dan blijf ik liever bij hun dan ergens anders. Het is best wel belangrijk, gewoon het wat mijn opa en oma hebben opgericht. Is het moeilijk in deze tijd? Want je ziet toch ook wel heel veel Chinese restaurants stoppen? Ja, het is wel moeilijk, maar we hopen altijd het beste eruit te halen. Dus dat komt wel goed, denk ik. Voel je je meer eigenlijk een Nederlandse of een Chinees? Dat ligt er echt aan. Gewetensvragen. Ja. Ik denk bij mij thuis zelf, gewoon rondom mijn Nederlandse vrienden, voel ik me meer Nederlands. En dan bij mijn oma daar, dan voel ik me meer Chinees, omdat ze dan ook alleen Mandarijns tegen mij praat. Dus dan... En wat is het grote verschil dan als je kijkt hoe ze in Nederland met elkaar omgaan en in China? Nou, in Nederland heb ik wel eens dat ze veel meer open zijn met elkaar. En dan in China zijn ze meer wat closer gericht, dus meer in een groep zelf in plaats van met andere groepen samen. Kijk, ik ben in China opgegroeid. Jouw ouders, wat deden die in Nederland? Mijn vader had een restaurant, maar nu is hij niet meer werkzaam in een restaurant. Mijn vader zei tegen mij dat ik eigenlijk dingen kon doen dat ik eigenlijk leuk vond. Had je dan niet het gevoel, ik wil die traditie voortzetten? Nee, niet echt, nee. En waarom niet? Ik voel me wel vrij om mijn eigen keuze te maken. En mijn ouders zijn best wel relaxed over mijn keuzes. En ze hebben ook vertrouwen in mij. En welke keuze heb jij gemaakt? Ja, kijk, ik ben net afgestudeerd en nu ben ik op zoek naar een baan. En ik hoef niet per se een baan te hebben die mijn ouders eerder hebben gedaan. Ik ben in Nederland geboren, opgegroeid, maar ik wil de Chinese roots, zeg maar, achtergrond, zeg maar, hou ik wel altijd bij me. Daarom doe ik op de leeuwdans om de Chinese die ze toch op stand te houden. Dat we die gelogenen gewoon met z'n allen volgende generatie ook mee laten doen, zeg maar, met de Chinese culturen, dat gewoon in stand blijft houden. Waarom kwamen je ouders naar Nederland? Voor een betere toekomst, dat we hier opgroeien in Europa, zeg maar. Zijn ze hier gaan doen? Ze hebben een eigen horeca onderneming gehad in Rotterdam. Maar er wordt steeds minder echte authentieke Chinese restaurants geopend. Dus ik ga meer sluiten. En jij bent ermee opgegroeid ook. Heb jij de zaak ook overgenomen? Nee, ik heb wel gewerkt in horeca toen ik tiener was. Maar ik heb het niet overgenomen van mijn ouders. Dus steeds zwaarder en zwaarder. En ook personeel vinden is lastig hier in Nederland. Je hebt toch Aziatische koks nodig en die kunnen koken. Mensen uit Azië en Nederlandse die hier opgegroeid zijn. Die gaan niet de keuken in om daar horeca te doen allemaal. Nee, maar ze hebben nooit de druk omgegeven van jij moet het overnemen of jij moet het gaan runnen later als je oud bent. Nee, die hebben ze niet gegeven. Wat zeiden ze tegen je? Doe wat ik wil doen, zeg maar. Zelf bepalen? Zelf bepalen, studiekeuzes, dat kun je allemaal zelf bepalen. Ja, zonder opgedwongen van dit is het restaurant, dit moet je overnemen en dat is het. Nee, dat is gelukkig niet zo gebeurd. Nooit met mij gespeeld, nee. Het is heel zwaar. 7 dagen per week, van 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds ben je open. En dat is gewoon een heel zwaar beroep. En ik zie mijn vader heel zwaar zien werken de hele tijd. Weinig gezien, dus ik wil meer tijd aan mijn kind en familie geven dan dat wij een ouders dat misschien gedaan hebben. Bestaat het restaurant nog? Nee, dat bestaat niet meer. Nee. Zo. Komt dat? Verkocht. Ja, en degene die daarna overgenomen heeft, die het ook weer gesloten. Het gaat niet goed. Nee, er zijn heel veel die gaan sluiten. Afval, Chinezen gaan. Ja. Hoe komt dat? A, koks aantrekken, zeg maar, want die zijn vaak illegaal. En B, hygiëneregels allemaal. Veel voorbereiding moeten vertreffen voor de keuken. Steeds zwaarder en zwaarder. Heb jij nooit spijt gehad van dat jij de horeca niet in bent gegaan? Nee, ik heb geen spijt gehad, nee. Absoluut. Doe je nu? Ik zit in de retail. Geen horeca, nee, dat niet. Niks van mij weggelegd. Zware dagen, lange dagen, weinig vakanties, dus nee. Geef mij maar rust en gewoon vastigheid. Je luistert naar 5 dagen over Chinees-Indische restaurants. Het aantal zaken is gehalveerd in ons land. En mijn gast is Julianne G. van de stichting Meer dan Babi Pangang. Ja, we spraken meerdere feestvierders, hoorde je net in de reportage, tijdens het Chinese nieuwjaar in Den Haag. Sommigen voelen zich half Chinees, half Nederlander. Hoe kijk je daar zelf naar? Als je het me een aantal jaar terug had gevraagd, dan zou ik meteen zeggen Nederlander. Maar nu Nederlander met Chinese roots. Nederlander met Chinese roots. Ja. En waarom is dat veranderd? Toen ik opgroeide in Noord-Brabant, kreeg ik op een gegeven moment een afkeer van mijn Chinese roots. Dat kwam voornamelijk door discriminatie en het bevestigen dat je anders bent. Terwijl je dan toch eigenlijk in Nederland bent geboren en getogen. En dat voelde je wel zo in dat dorpje in Noord-Brabant? Zeker, ja, ja. En naarmate ik ouder werd en mensen dan tegen me zeiden van ga terug naar je eigen land. En ik dan dacht van waar moet ik heen? Ik ben hier geboren. Ik ben gewoon hier geboren. Dus dat is een soort van verwarring alom. En en als je dan nog meer dingen als poep Chinees en sambal bij en dat soort dingen tegen je hoofd aangeslingerd krijgt. Ja, dan ga je toch afvragen van misschien ben ik dan toch wel anders. En is de route die ik dan heb, de Chinese route, dan misschien toch niet goed of zo. Oh, dat kreeg ook meteen een negatieve, ook voor jezelf. Ja, ja. Door die discriminatie. Ja, ja, absoluut. Omdat ik altijd had gedacht, ik ben Nederlander, maar kennelijk dus voor anderen niet. En dan ga je dan toch een beetje aan jezelf twijfelen. Dus mijn strategie was, als ik niks van mijn route af weet en ik me tegen afzet, dan heb ik daar verder niks mee te maken en dan ben ik het ook. Dan is het opgelost. Precies. Dacht jij, dat ben je er helemaal niet meer. Ik veeg het gewoon allemaal onder het tapijtje en dan kijk ik niet meer naar en dan bestaat het niet. Dus maar op een gegeven moment, wat was het in 2018, is het eigenlijk. Is er een ommekeer gekomen. En ik ging me meer verdiepen in de Chinese eetcultuur. En toen ging een hele nieuwe wereld voor me open. En ik dacht, wauw, dit is toch zo'n ontzettend bijzondere en rijke cultuur. En voornamelijk de eetcultuur. En ik wilde daar meer over weten. En langzamerhand begon ik me juist te schamen dat ik me schaamde voor mijn eigen Chinese roots. Mooi. Maar wat was de reden voor die ommekeer dan? Ik wilde namelijk heel graag een documentaire maken. En ik dacht, goh, waar zal ik eens een film over gaan maken? En toen dacht ik, de Babi Pangang. Ik wil wel eens weten waar dat vandaan komt. Want Chinezen serveren het, maar het is geen Chinese naam. Nee. Het is ook geen authentiek Chinees gerecht. Dus waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Het is toch het sterfgerecht van een Chinees-Indisch restaurant. En een gerecht dat mijn vader jarenlang heeft geserveerd. Dus ben ik onderzoek gaan doen van waar het vandaan kwam. En zodoende een beerput opgetrokken. En wat heb je nog geleerd over het recept of het gerecht wat je nog niet wist? Nou, eigenlijk dat de oorsprong van de Bai Bang uiteindelijk toch wel een Chinees gerecht is geweest. En dat het langzamerhand via verschillende landen zoals Indonesië en de Filipijnen... nu is geworden zoals het is, mm-hmm. eigenlijk. Ja, en nog steeds vind je het niet lekker. Nee. Ook al is het dus wel eigenlijk echt Chinees. Nou, de echte Chinese versie vind ik dan weer wel lekker. Oké, waar ik toch ook aan moet denken zijn die versierde groentes. Mm-hmm. Moet je dat nou wel of niet opeten? Niet opeten. Niet opeten? Niet opeten. Waarom niet? Nee, voorheen, mijn vader serveerde wel eens van die hele grote wortels die eruit zagen als draken of slangen of wat dan ook. Waanzinnig knap. Ja. En die werden dan wel eens opgegeten. En nou, door je Hollanders. Ja, daar was mijn vader niet zo blij mee. Want dat kostte heel veel tijd om die dingen te maken. Ze zaten echt, dat was echt monnikenwerk. Met een chirurgenmesje zaten ze dat helemaal uit te snijden. En dan kwam het half aangefroten. Toen kwam het terug. Ja, en daarna is het zeg maar een soort van gedowngrade naar van die kleine bloempjes. Dus dat is oké als ze die opaten. Oh ja, ze schade minder groot. Juist. En die documentaire, wanneer moet die er komen? We mikken erop dat het dit jaar klaar is. Dat zou dan, en dan in het najaar in de theaters. Precies, exact. Want toch ook wel, ik zat er ook over na te denken. Het is toch de generatie van je ouders. Het zijn toch ook wel pioniers die dat zo groot hebben neer kunnen zetten in de Nederlandse cultuur. Toch wel een moeilijke eetcultuur. Nederlanders gingen niet heel vaak uit eten. Vinden vreemde dingen een beetje eng. Ja, toch? Ja. Wat de boer niet kent, vreet hij niet. Nou, dat. Ja. En nee, het is toch knap dat dat zo groot is geworden in feite. Ja, zeker. En zelfs voor vele Nederlanders was uit eten gaan bij het Chinees-Indisch restaurant de eerste ervaring met uit eten gaan. Dus wat dat betreft is het wel echt een bijzonder fenomeen. Ja, een unieke prestatie. Ja. Verdwijnt met die lokale Chinese zaken ook een stukje cultuur wat jou betreft? Ja, ergens wel. En dat is dan ook de reden dat wij met de stichting Meer dan Bai Bang Gang heel hard hebben gevochten om de Chinees-Indische restaurantcultuur bijgeschreven te krijgen als inventaris. Op de erfgoedlijst. Precies. Ja. Dat was de reden eigenlijk. Want hoe erg is dat het een beetje zou verdwijnen? Enerzijds vind ik het heel erg. Want mijn ouders hebben ook meegewerkt om dit merk op te bouwen, als het ware. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook met de tijd mee. En naast het feit dat je met de tijd meegaat, zijn er ook heel veel problemen die ontstaan met het runnen van een restaurant. Zoals personeelstekort. Zeiden mensen in het fragment ook al, personeelstekort is altijd al een probleem geweest. Nou, een tweede generatie die het niet over wil nemen. Maar ook de authentieke Chinese keuken die nu opkomt. Mensen nu erachter zijn gekomen dat het eten bij het Chinees-Indisch restaurant niet authentiek Chinees eten is. gaan ze nu wel juist op zoek naar authentiek Chinees eten. Ja. Dus het is een beetje een soort van, mag ik zeggen, vergane glorie? Ja, weet je. Ja, jij bent van de stichting. Ik hoop niet dat de stichting straks... Ja, het is misschien een beetje oneerbiedig, maar mensen willen ook iets nieuws. Ja. Je moet toch met de tijd mee. Ik wou nog vragen aan jou, moet de tijd nog keren? Of kunnen Chinese ondernemers de tijd nog keren? Maar dat is misschien niet nodig in jouw opinie. Kijk, als het ruimte maakt voor echt authentiek Chinees eten, dan juich ik dat ook alleen maar toe. Want dat betekent dus ook dat mensen zich meer gaan verdiepen en hun horizon gaan verbreden met de Chinese keuken. Ja. En dat is alleen maar positief, toch? Ja, zeker hoe je er natuurlijk nu ook naar je eigen ommekeer naar bent gaan kijken. Tot slot, is het altijd voor een nationale Bai Bang Gang dag dan? Ja, eigenlijk wel, hè? Welke dag zou dat dan moeten zijn? Ik denk, ik zou meteen zeggen 17 juni. Want dat is ook de datum dat de eerste Chinese zeelui aan wal kwamen in Rotterdam. Hier. In Nederland, 17 juni. Ik zet hem alvast in mijn agenda. Kunnen we hier weer in jouw keuken afspreken? Julie en G, dank voor jouw verhaal en dat we hier welkom waren. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan zijn we er niet vanwege voetbal. Vrijdag dan zit mijn collega Ashwet El-Meloudi hier. Dan met Eveline. Straks langs de lijn omstreken. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl.